ิลายูปสูตรว่าด้วยจิตเปรียบด้วยเสาหินสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระจันทิกาบุตรอยู่ณพระเวฬุวันกลันตกะนิวาปะสถานเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลท่านพระจันทิกาบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อท่านพระจันทิกาบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระจันทิกาบุตรดังนี้ว่าท่านจันทิกาบุตรพระเทวทัตไม่แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่พระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระจันทิกาบุตรก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแม้ครั้งที่สามท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับท่านพระจันทิกาบุตรดังนี้ว่าท่านจันทิกาบุตรพระเทวทัตไม่แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่พระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตเป็นอย่างไรคือภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตว่า 1. จิตของเราปราศจากราคะแล้ว 2. จิตของเราปราศจากโทสะแล้ว3. จิตของเราปราศจากโมหะแล้ว 4. จิตของเราไม่มีราคะเป็นธรรมดา 5. จิตของเราไม่มีโทสะเป็นธรรมดา 6. จิตของเราไม่มีโมหะเป็นธรรมดา 7. จิตของเราไม่กลับมาในกามภพเป็นธรรมดา 8. จิตของเราไม่กลับมาในรูปภพเป็นธรรมดา 9.จิตของเราไม่กลับมาในอรูปภพเป็นธรรมดาผู้มีอายุแม้หากรูปอย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางตาผ่านมาทางคลองจักษุของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบแล้วอย่างนี้รูปเหล่านั้นก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้จิตของเธอไม่ระคนกับรูปเหล่านั้นเลยเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและเธอย่อมพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งรูปนั้นผู้มีอายุเสาหินยาว16ศอกอย่างลงไปในหลุม8ศอกอยู่บนหลุม8ศอกแม้ลมพายุอย่างแรงพัดมาจากทางทิศบูรพาก็ไม่พึงทำให้เสาหินนั้นสั่นคลอนสะเทือนวันไหวได้แม้ลมพายุอย่างแรงพัดมาจากทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศเหนือทางทิศใต้ก็

อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้แลอาฆาตปฏิวินยสูตรที่10จบ11อนุปุพพนิโรธสูตรว่าด้วยอนุปุพพนิโรธภิกษุทั้งหลายอนุปุพพนิโรธความดับไปตามลำดับ9ประการนี้อนุปุพพนิโรธ9ประการอะไรบ้างคือ 1. กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3. ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตฌานดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานดับไป 6. อากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานดับไป 7. วิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8.อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป 9. สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธดับไปภิกษุทั้งหลายอนุปุพพนิโรธ9ประการนี้แลอนุปุพพนิโรธสูตรที่11จบสัตตาวาสวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. ติฐานสูตร 2. อัสสคลุงกสูตร 3. ตัณหาสูตร 4. สัตตาวาสสูตร 5. ปัญญาสูตร 6. ศิลายุปสูตร 7. ปฐมเวรสูตร 8. ทุติยเวรสูตร 9. อาคาตวัตถุสูตร 10.อาคาตะปฏิวินยะสูตร 11. อนุปุพพนิโรธสูตร4. มหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. อนุปุพพวิหารสูตรว่าด้วยอนุปุพพวิหารธรรมภิกษุทั้งหลายอนุปุพพวิหารธรรม9ประการนี้อนุปุพพวิหารธรรม9ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน 5. อากาสานัญจายตนะฌาน 6. วิญญาณัญจายตนะฌาน7. อากินจัญญายตนะฌาน 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 9. สัญญาเวทยิตนิโรธภิกษุทั้งหลายอนุปุพพวิหารธรรม9ประการนี้แลอนุปุพพวิหารสูตรที่1จบสองอนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตรว่าด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นละถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการอะไรบ้างคือ 1. เรากล่าวว่ากามทั้งหลายย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับกามทั้งหลายได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายดับที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับกามได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่กามทั้งหลายย่อมดับในปฐมฌานนี้ และท่านเหล่านั้นก็ดับกามได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 2. เรากล่าวว่าวิตกและวิจารย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับวิตกและวิจารได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าวิตกและวิจารดับในที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับวิตกและวิจารได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละถึงวิตกและวิจารย่อมดับในทุติยฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับวิตกและวิจารได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 3. เรากล่าวว่าปีติย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับปีติได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าปีติดับสนิทในที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับปีติได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะปีติจางคลายไปบรรลุตติยฌานปีติย่อมดับในตติยฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับปีติได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 4. เรากล่าวว่าอุเบกขาและสุขย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอุเบกขาและสุขย่อมดับในที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้บรรลุจตุทัชฌานอุเบกขาและสุขย่อมดับในจตุทัชฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 5. เรากล่าวว่ารูปสัญญาย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับรูปสัญญาได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ารูปสัญญาย่อมดับในที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับรูปสัญญาได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงรูปสัญญาย่อมดับในอากาสานัญจายตนะฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับรูปสัญญาได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 6. เรากล่าวว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมดับในที่ใด